سورہ طلاق ابن مسعود سے وہی چی دا سورت دا سورہ بقرہ نا بعد نازل لے دا دی دا موضوعات دا پوئی دا پارا دا سورہ بقرہ سو آیتنا وہون بیا بدا وایو دا نزول حکمت دا دے چی دا طلاق نا اجتناب ضروری دے ذکر دا قابل نفرت شیر دا اللہ پا نظر کی نا سورہ بقرہ آیت نمبر 2 نواخ لے للذین آد پارا دا کسانو یولون من نسائم چی قسمو کی دیوی بیانو خپلونا یو سڑی مسلمان پلی بی بی تاوی قسم دے کدتا ترانیز دیشو سڑی قسم دے کدتا ترانیز دیشو نکوور نیز دیشو ورطن دا گناہ دے دا سڑی دا گناہ دے او دا قسم پہ کفارا لازم دا گناہ اوکو او دا قسم پہ کفارا لازم دا او کنا نور نیز دی کی مولان تا پوسکو نو مولا بورتی سرور میں اشتی انتظار ہوکا سرور میں اشتی با نو ولې دې ته مودد اله سو ورته مودد اله نو سلو مې استه انتظار او سلو مې استه انتظار کنه اتوماتیکلی به دا قضا طلاق شي سو شي ری قسم پس منظر کې سلو مې استه انتظار کې بس شي اتوماتیکلی به طلاق هي طلاق باین سو ورته طلاق باین نو په طلاق باین کې بل سړي سره نکاح ته ضرورت نشته بس بیا بده مولوی صاحب وګاړیو سمټي مټي براوډي صحیح شه ادو غواهان بس مسله ختمه طلاق طلاق څنګه به نکاح وکړه یې رېګو حمیدہ دا و طلاق سی سلو میاستی بعد اجی سلو میاستی بعد طلاق سی نو بس سبوشی اصر نو بین کاؤ کی دیتا وی ایلا وَإِنْ غَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ طَلَاقِ شَوِ خَزِي يَتَرَبَّصْنَ انتظار بکی بے انفسین لا پفلا سلاسط قرون دری قرئے نو دری قرئے مانا د امام شافعی سے پنج باندې درې پیوریفیکیشن پیریډز او د امام سے پنج باندې درې مینسس پیریډز د امام شافعی سے پنج باندې درې پیوریفیکیشن پیریډز د طلاق نه بعد او د امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنج باندې درې مینسس پیریډز یعنی په دغه موده کې د نکاح نشي کولای ولا یحل لولا اجائز نه دوی د پاره یک تم نه چپټو ساتي ما خلق الله فی ارحام الا غشی چې پیدا کړي الله تعالی په بوند دوی کې ځکه چې اوس دا درې حیزه انتظار څه د پاره دی چې فاینډ اوټ کړي چې ووم کې څه شی شته اکه نشته نو که درې واره مینس ادرال نو اټ مینس چې ووم بز امپټي اټ مینس چې ووم بز امپټي او که بلیډنګ رانغې نو اټ مینس چې دیټ از ناټ امپټي نو بیا به څه کې ډیلیوري پور انتظار دی بیا کچری د ایمان ساتي الله تعالی ورځ د آخرت باندې و بغولتن اخاون داند دوی حق بیر دین زیات اقدار چې دا خد ځان ته واپس کې پدې باب کې ان اراد و اصلاح ان کدی اراده د اصلاح کړي ولهن مثل الذی علیهن ادخل پارا ذمہ داری دا مثل داغے علیهن چی لازم دی پا دوی باندی دا ذمہ دارونا دوی لحق داغے پا مثل بالمعروفی دا عرف او دا عادت او دا رواج پا تقاضا دا عرف عادت او دا رواج پا تقاضا سیدہ نو زمان دا پختنو رواج او عرف دارے چی مون پا کور کی دا پخلی دا پارا بلا خزا نلرو زمان خزا پخلی کئی آتا سو کئی حالانکہ دا رخز دی مولاری دا خود مون خدا دا رواج مطابق مون لپک لے کئی مون دا پلو کالو منزل دا پارا بل بندہ نلرو سوکر لکالی منزل استر کئی یرا رسو دا کور دا صفائے دا پارا بل بندہ نلرو سوکی کئی نا اللہ تعالیٰ ویسی سمرہ تکا رکھنے نمرو اللہ کالی مالیو مخلق کنا ولہن مثل اللذی علی نبی المارو کارتی دا لسو کسانو اخلی اصرف دا وگنو والے دے والے جو بکری وللرجال علینا درجہ ادنارینا وپدوی بانی یو درجہ دا نو درجہ دا صدا درجه د ریسپانسیبلټی ده د ذمہ داري ده د سره چې د دوی ټول نیډز او نسيټي بسو پوره کوي نارینه به پوره کوي سو به پوره کوي نه نو نارینه ټول نیډز او نسيټي پوره کوي نو د یو درجه ده چې هغه د خدای والي د خبرې ته غوږ کیدی کنه کله ټول نیډز او نسيټي او کله بوزي ارتشیا او کله بوزي چرتا ها سکس پلیک کا او کله غبل تکم ده دي نه لاس وګه ته وته نه دی ابل ده څه تللی اپارک سره یوسمیتی ان یوسمیتی پارک دا صحیح شو نو سپتے دمرا خیال ساتے نو ولی رجال علی ان درجہ خضر دی تو گلی زمادہ خان مادہ پارا سمرا کائن دے صحیح نو تو دیٹ ایکسن دے او بیڈیاں سو پل خی دا ایمانا دا واللہ غزیز الحکیم اللہ تعالی غالب دے و حکمت وارد دے الطلاق مرتان طلاق آغا چی رجوع پک جائز دادات و کرتے دی قدرے کرتے برابر کو بیاو پک رجوع نشتا قدرے کرتے اکڑا یا رجوع نشتے الطلاق مرتان طلاق دو کرتے دی فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ نَبِيَا سَاتَلْ لِبِوِدِي بِمَعْرُوفٍ جَائِزْ تَرِكِ سَرَا اَوْ تَصْرِيحٌ يَعْزَا دَوُلْدَا وِيدِ بِإِحْسَانٍ فَإِحْسَانْ بَانِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَجَائِزْ تِيْنَ تَعْدَ پَارَا ان تاخذو چه تاسو واخلی ده دیخذو نامی ما آغا شیع آتی تمون لا چه ورکری میده دیتا شیع انس شیع هم یعنی اس شیع تی واپس ماخلی کچه طلاقو شو نو سر سڑی بس کاری تالا ما آغا ده غگونو والای راوڑی دی چه زینو آغا راکا سرعی شو اتالا می بوٹا غست دی ها چه زینو نالا تلاوی بد منخ کاری سیده مروت خبره ده إلا أن يخافا مگر على جدوار يريد الله يقيم حدود الله چدي بقائم نکريشي حدود الله تعالى يعني معنا دا چ طلاق يو ور کړه دي يا دوا نو خبره خدا له رجوع کی سو کی رجوع کی ودا دا دا دا دا سپریشن دا کنفرم نکي سپریشن ها البته جدوار يريد الله چير رجوع کنه کوم زما استاد طبيعت جوړي نه فَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاصِرِ دَيْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ چِ قَائِمْ بَنَكْرِشِ دْوَارَ حُدُودَ اللَّهَ تَعْلَى فَلَا جُنَا خَالِ ایمَانُنِ اشْتَرِ گُنَا دِي دْوَارُ بَانِ فِي مَا پَاغَ مَالْ كَي افْتَدَدْ بِيچِ وَرْكَيِّ دَا خَدَفْ بَدْلَرَ طَلَاقُ كِي کل دا سی بھی چه خاون ده و ده خذ جون مرازی خو خاون طلاق ورکوله ده تیاره نئی نا خذ ورکوله چه رضا بطاله دوم رشه در کم فول زمون کوره سن نجولی چه سکه ده سه سارم جگره ده غرمام جگره ده ما خاون جگره ده اوقات مخراب دی نو تو خواست مالا طلاق نراکی زبا طاله در کم لد زره دالر خود خدای خاطر رو مالا طلاق راک تلک حدود الله دا حدود دا اللہ دی فلا تا تدوعا نو دا وائلیٹ کوئی ما ومن یتغد حدود اللہ اصوچ وائلیٹ کی حدود دا اللہ فولائے قوم الظالمون دا کسان خاضوی ظالمان دی فا انطلقا کدی خاون طلاق ور کدی خضل درین دو خضل ور کری درین ور کر فلا تحل لو جائز کے دین شدر پارا من بعد پس درہم طلاق نہ حتا تن کے حزو جن غیرا تر دے پور کے سیکسول انٹر کورس کی او بل خاون سر نکانا بعد تحلیل ہوئی ہوتا سو ہوتا تحلیل فائن طلقا کدی دویم خاون ولا طلاق ور کر فلا جناح علی مان نشتر گنا دی دوارو بانے یعنی دی خدو بانے اڑن بری خاون بانے ان یتراجع کدی بیال یو یو بل تواپس سی پنیوی نکا ان ظن کچرے دوی دا خیال ای یو قیما حدود اللہ چ اس بقا بس دی روشو ان فزنا اس بے بسر گزارا کرو کہ قائم کئی قائم بک حدود دا اللہ و تلک حدود اللہ ادغ حدود اللہ دے و بینوا بیانی دا اللہ تعالی لقوم العاقون تا یادمون چپوئی گی و اذا طلقتم النساء اگر چی تاسو طلاق کئی خدو تا رجعی طلاق کم طلاق فبلغنا اجلهن ادی نزدیشی اگا عدت تیرے دو تنو عدت تیرے دل سری دری منسیس سشی درې منسز او که اووم کې سوي نو بیا ډیلیوري نو فام سکول نه نو دا بندو ساتي یعنی ځان سره او ساتي رجوع ورته کا بمعروف الفجائز طریقہ او سرحوهن لا یا آزاد کے بمعروف الفجائز طریقہ ولا تم سکون لا اتاسو رجوع تم کوئی زرار فکر تکلیف ور کول پال نے تا تدو استا سو ارادہ دای جننا رجوع ور تکوم دا د دی پلار دا سر دی مور دا سر دا پاسانه مانه چا تخلا سی دیشی اٹار چر کے اللہ تعالی دا کار مکوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ سوچ کئی داکار فقد ظلم نفسا نتاکک سرا دزیاتے کڑے زان پر سرا He has to pay the price on the day of judgment. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ أَمَنِ سَيْئَتُنَ دَا اللَّهِ تَعْلَىٰ فَمَسْخَرَ بَانْلِ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کے نعمت دا اللہ فزان خل بانے او آغا چی نازل کرے تا سبحانش کتاب دے حکمت دے یعظکم بی اللہ تعالیٰ واس کے تاس تا کتاب و حکمت سر وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اچھے کل تاسو طلاق ورکل خود تارا جغی طلاق فبلغنا جلونا اردوی عدد تیر شو دری منسیس پیریڈ تیر شو یا ڈیلیوری اشوا اتاسو رجوع نو کرو نو فلا تازلونا نو منک ویما این کہنا ازواج اونلا چی دی نکا کی خاندان پل ازا تراز او بینو چکلا دی رضا مندی ظاہر کی پخپل میں اس کے بل مارو فجائز طریقے یعنی خود تچا طلاق رجعی ورکل پیریڈ تیر سے پیریڈ تیر سے پریشن دا سراغے سپریشن راغې نو زباد اوقات د هغه خزي رونه د ځان د پاره ایګو مسله وګرځي نه نه بیا به د سره نکاح کې اس وای کنه وای الله تعالی دا کار مکوې دا کار مکوې پرېږده چې بس بیا نکاح کې نو خبره ده په باهمي زمان ده یو ناروا دي کړی نه توسا ناروا بس بیا ناروا خو مکوې ذالک یو غضبه د دې قبر نصیحت کوه شي هغه چاته من کان ملکم یومن بالله چی مان ساتي الله باندې او اخرت باندې ذالکم ازکالکم دا شی بتا سو باطنن پاکو ساتي وا اثرو ظاهرن پاکو انکه دي والله یعلم الله پویږي وان تم لا تعلمون تاسو نه پویږي چې دا زړه خاون ارث شي دي دور اصل لک دی یو بل په خوې خدای دواړه پوی دي اوس نه یو ولا کوم ځای ګور پته نشته یو نه بنو ټرن کې او پته نشته هغه ته نه چې روان دي نه بدتر وږي صحیح شوا والوالداتو امیان دے یرزین اولاد اونلا شوتے بور کئی اولاد پل حولین کاملین دوکال پورا تار آچان پارا چیرا دلرد اتمام در ازاخت وحل المولود ورس اون مداو سی خضا طلاق شوی دا و بچے دے ورسر سلی بچے دے ورسر بچیلا خوش شودو ورکی سب ورکی شودو بورکی انو نفقی پچا بانے رزی خضی دے بچی فخاون بانے وَغَلَ الْمَوْلُودِ لَوْ رِزْقُهُنَّا اپا دی پلار باندے پلار دا بچی باندے رِزْقُهُنَّا وَكِسْوَتُهُنَّا ڈوڑائے و جامر دی خزدہ بِالْمَعْرُوفِ فَمُرَوَّجَ طریقہ بِالْمَعْرُوفِ مانا او سفلا خان بِالْمَعْرُوفِ مانا فَمُرَوَّجَ طریقہ چی رواج کے سمجھ جامع ہوتے شین قندہار کی ندنگا سے کپڑے بولا اخلے قندہار کی ندنگا غالے والا کپڑے بولا اخلے دا گرانی گرانی نہیں صحیح شو اکر زمان وطن کی نبس سادہ کپڑے خالا کسی ہیں سادہ بولا وقت صحیح او کپا امریکہ کی جب بولا ڈریس اخلے ہیں آو صحیح لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشی ورکوئے سی او نفس وغل المولود له اس دا وغل المولود له یعنی پلار دا بچے لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف بنشی ورکوئے چاہتا مگر پاندازر طاقت داغ لا تزارا والدتن ضرر بنشی ورکوئے یو والدے دا معشوم تا بے ولدے آپ بچی داغے بالے چی اگر دا پائے ورکولو بانے قادرہ ندا اتورتا استاپلار بے مورتے انا دا قادرہ داغے باڑی اگر نشی برداز کولے دا ولا مولود له بولد انا بفلال تکلیف ور کولے بچی دا غبانے چا خدای دا چې کوم لري طلاق ور کړی دی هغه ورته 15000 ډالر د میاشتې برکه الله بدل ساتم 15000 15000 کوم ځای پیدا نه خو د بچی په سارا باندې پلاټ ورته کولی دیو جی الله بال معروف په مروجه طریقہ صحیح شو اینڈ ٹو دی بیسٹ اف دیئر پاور اس دے کین ڈو اور جو سرمایہ داری نو دا معروف ہے ہاں وغل الوارث میں دا پورا کتاب بن کوئی وغل الوارث مثل ذلک اس دا سے دا چھ خاوند مر شو خود پادشو او بچے پادشو خود پادشو او بچے پادشو اس دا دے بچی ار دے خود ذمہ داری چا بنے دا نو کہ خاوند اس پراپرٹی میرا پٹی نے دا خاوند کم وارثان چھ دی پاگے ذمہ داری دا کدا غ پلار می نو پاگے ذمہ داری دا او کدا غرور می نو پاگے ذمہ داری دا وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا كده دوارو إرادة وكرا دا پري قولو دماشو دي تا پري قول بي پاينو چلو كي شودو نا عن تراز منو ما پا بامي رضا من دا باوي مشوري فلا جنا خال ايمان اسو بال دي دوارو باني نشته يعني کال بعد دي فصالا وكرا چه ماشون دا کال شو اسنو رو رسيني پاي نور كونو چه خاون دا خلا دوارا رضا شنو اوكي صحيح وائن ارتم کتاسو غواڑی ان تسترزقو اولادکم چی تاسو بلا زنانونی سید شودی ورکولو دا پارا دا اولاد بلا پارا فلا جناح علیکم نو اس گنانشت تاسو بانے چی کل ورکوی آغا چی تاسو ورکوی داخل تا بالمعروف پا مروج طریقہ یعنی که بلا خدا ولا نیسن قوم ولا نیولا شی خوچی آغا پا مروج طریقہ کران کم دیمان کئی نا آغا شی ولا ورکی وَاتَّقُوا اللَّهَ إِلَيْهِ تَعَالَى وَعَلِمُوا أَقُوشِ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جَلَّ تَعَالَى پاچ تاسو عمل کوي لیدل کده والذین یتوفون منکم او آخاون دان چمړ کړی شي تاسو نه یعنی چمړ شي ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن انتظار بکی پس پلا اربع عشر و عشرا سلور میاشتې ولسرزی سلور میاشتې اللہ سر دے یعنی عدت آغا خود سے خاون دے مرشی سورہ دے سلور میں ہستی اللہ سر دے فیضا بلغنا جلہن چکل تیر سے اغنیتر دوی فلا جنا خالیکن نشتر گنا تاسو بانے فیما فغلن فی انفسین لا پا غزینت کے آغا بیوٹی کے آغا میک اپ کے چی دیئے کئی فی انفسین بدن نخفلو کے بالمارو فی پجائز طریقہ بانے نو اس پتہ ہو لگے جدہ سلور میں اسٹیلس ردے نہ صرف دا چی دا بغیر ضرورت شرعی دا خاون دا پورا نوزی بغیر ضرورت شرعی دا د خاون د کور نه بلکې ورسره دا چې دا میک اپ نه کوي دا به ځان نه ډولی کوي ځکه دا به خاون باندې غم کوي څه به کوي خاون باندې به غم کوي اچھا سرو میاشتې لس ورځې دیرې ورته وایم بیوٹی پارلر کې ځان خو برابر ده واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ پاغا ملبان جتا سوئے کوئی نو خبردار دے اس سورہ احزاب ترسی آیت نمبر یو کم پنزوس نسلوی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات چکل تاس نکاح کرے مومن خزے ثم طلقتموهن اب یا مغیل طلاق نو صرف نکاح مکڑ دے سمو کری نکاح مکڑے لا ترو سر رخصتی نہ دشوی سمو دے پختنوں وطن کے خودہ سی پتہ نہیں سر واج زمون گو وطن کے داسی کہ پکوش دے کہ نکاح ہوش تا کوش دے کہ نکاح کوئی نہ کوش دے کہ نکاح کوئی کہ تس کوش دے کوئی رخصتی نہ حالت کے طلاق واقع یعنی تو کوش دن بعد عدت رخصت ہے نا اڑان دے بس دوڑو خاندانوں یو بل سر تلخی راڑا خاون دے بس نو کم دا خدا طلاق علم آبانے اللہ تعالیٰ فرمائی چونکہ التا خدا خاون یو زیشی بھی نہیں دی نو دے بانے عدت نشتا دے بانے عدت نشتا عدت زکر نشتا سشیہ نشتا لتا ثم طلقتموهن بیا مطلاق کلمخر دینا انت مسو نچ تچکڑے بوئے داخذے فما لکم علینا اشترستاسو بدوئی بانے صدت تا تدونا چتاسو بیتی روئی غیبانے فمتعوهن حال بتا ستا پو نم ناستا وا فمتعوهن اسا شے والا ورد فمتعوهن اسا گفت والا ورد لے گا وصرحوهن او آزادے کا سراحا جمیلا پخیستا آزادو رسرا تکلیفونا مورتا ہے تکلیفونه مو ورکړه یعنی کم از کم د مروت دا دې ته وایي د مروت تقاضا چې دا ستا په نوم ناسته وه کال دوه کاله ستا په نوم ناسته وه نو اوس واپس تاسې خپل سبق ته مو سې دغه تصور مو ذهن کې نو سورة طلاق به آسان شي یا ایها النبی او پیغمبر اذا طلقتم النساء مسلمانانو ته وایا چی ذات اللہ تم النساء کر جتا سو طلاق ہوئے کوئی بیبیانو تا فطلقون لا لعدت اللہ نو طلاق ور کئی دوئی لا او انجام دارے چی دی بعدت تی رہی انجام دارے چی دی بسکے عدت بتی رہی وحصو العدت اشمار عدت واتقو اللہ یرے گئی اللہ تعالیٰ نا چی ربستا سو دے لا تخرجو ہننا مو باسی دوئی من بیوتی اللہ دکورنو دوئی نا دے قرون نے مو با سید عدت دوران کی عدت بکم دے تیرے دخاون کو کی ولا یخرجنا ان دے پخپل وزی اگیدہ می جات نشتا جے دخاون دے کور وزی الا ان یاتینا بفائشت مبینا مگر علا چی دغا طلاق شوی خزے دے رات لو کل بفائشت مبینا پیو ظاہری گنا باندے یعنی دا اس طلاق شوی دا نو چرتا بد اخلاقی ہو پا سیو کلا بد اخلاقی سو بوائی فرینڈ دا اس دا سیو کلا بوائے فرینڈ راوستا نو بیاد رور خدا چھے بوائے فرینڈ راو لیاں تو کور کی چرد ساتھ لیشی کہ ساتھ لیشی اللہ تعالیٰ بھی وفتائی چھوز خپیو باسا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ عَدَى حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اَسُوْكِ وَعِلَيْ كَيْ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظُلَمَ نَفْسَ نُتَعْكِفْ سَرَ دَزْيَاتِ كَرِ زَانْ سَرَ لَا تَدْرِيْتَ سَتَتَ نِشْتَ شاید چی اللہ یخدس بعد ذالکا پیدا کی پزد دینا امرن یو بلا معاملا فیضا بلغنا جلون چی کلا دینیز دیشی اغنی تیخ پریتا طلاق شوی خزی سی پنیٹی دنیز دیشی فام سکون لبی معروف میں بیائے بندے ہو ساتے پجائز طریقے رجوع ورتو کا او فارقون لا یا جدا کے بے معروف پجائز طرح کا واشدو اگواہان سے زوی عدل منکم یو دو حادلان دتا سنا چرا شمل گئی ہے بے خودی لما طلاق ور کرو خود او تو دوارا گواہان سے زوی تا رجوع کوم دریتا سکو رجوع کوم چی خلق دربانے بدن ہوئی لیکن خلق بے وئی طلاق شوی خود کور کا ساتھی سر نو خلق بیا دای سړی سره پښتنو وطن کې خلک بیا صف کې نتري دي سره وطن کې دا شروع شته کلیش دا په خوا په خاره ډیر غلطي نه زمونږ غیرت هم جواب ورکړي اوس مونږ یې رکش نشو کولای کني په خوا بیا دای سړی بیا خلکو صف کې باندې په روښه خود مونږ سره صف کې ولدري به غیر صحیح ته جنا کاری صحیح اوس مونږ دغه سم مثلا او دې سره یعنی معاشره ډیره محفوظ دې شه نه سره معاشره ډیره محفوظ د د د د یعنی ټریډیشن چې دا ټریډیشن واقیم الشارت للہ اقائم کے گوائی خالص اللہ را پار ازائیکم دا خبر یو غزبے حکم کولش دے پذریا چاہتا چی مان ساتی اللہ بانے وزد آخرت بانے امیت تک اللہ اسوچی اریگی اللہ نا یجعل لہو مخرجا نا اللہ تعالی پیدا کئے غد پار سبب ویرزق و رزق بول کے من حیث لا اختصد دا سے جانبنا چیر دب خیال نی یعنی دب خواب خیال کی ندی اللہ تعالی والدر لار کو ومن يتوكل على الله سوچ اعتماد کے اللہ تعالی بانے فهو حسبه ان اللہ تعالی کافی دے ان اللہ تعالی سر اللہ تعالی بالغ امر کون کے دکار پلے قد جعل اللہ کو تحقیق مقرر کر دے اللہ تعالی لکل شیء ارشد پار قدر یو اندازہ ای وقت نو ہر کار پختل وقت ای پختل اندازہ وانے کئی بدا و من يتق الله يجعل له مخرجا تر قدر پورے دا کد مانزنا پس تلاوت کول شي درې کرتے سو کرتے درې کرتے نو الله تعالی به رزق دروازه باندې کولاو ساتي و من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا هر مانزنا بعد درې کرتے وای او کار مانزنا بعد نشي ویل نو ماز پتہ نه بیا یو سلوی کرتے وای سورہ یو سلوی کرتے والله یو اخذ یئسنا من المحیض چې نا امید شوی د منسسنا یو عمر د زنانه ورسی به منسس بنشي امن نسائکم د بی بیا استاسنا ان ارتبتم کستاس شکوی په احیر دا غوی کې فعدتهن نو عدت د صلات او شور بیا درې میاشتې دي والله یو اخذ لم یحزنا چې دا غی حیض راځنه بعضی بی بیانو کې هغه کې دا غیب وی چې دا غیب منسس یعنی دانا چی ایجنٹ شوی بس دا غیب داخلی نظام ڈسٹرب بھی چاہے کہ منسز ناراضی نہ رہی پارا بھائی در سورت ہے دری میں اشت واولات الاحمال واولات الاحمال احامل خزے چی خیٹا بانے بچے دے اجلو ننی تداغوی آغی دد داغوی دار این یزان حملو اللہ چی ڈیلیوریو کی دا حمل خپل ومن یتق اللہ سو چی ریج اللہ نا یجعل لہو من امری یسرا اللہ تعالی پیدا کیا غد پارا پو معاملہ دا کیا سانی ذالک امر اللہ دا حکم دا اللہ دے انزلہو علیکم چی نازل کرد اللہ تعالی دا حکم تاستا ومن یتق اللہ سو چی ریج اللہ نا جو کفر غنو سیعات نرجعی با اللہ تعالی دنا گناہوں ند و یغزم لو اجرا لو یی با اللہ تعالی در پر اجر دد اسکنوهن او سوی خذق پر من حیث سکنتم چی کم زای تاسو سے گئی نو اس پتاو لگے دا چی ریکمینڈڈ پریکٹس دار چی خذا خاون دی او زای اسی گی دا خبر نہ چی خاون پا امریکہ کی خود افغانستان کی ناس تی خاون دیل تناس تی اسکنون لا او سوی دی من حیث سکنتم پداس طریقہ پداس زائے کے سکن تم کی تاسو سے گئی میں وجدکم دخپل بس طاقت مطابق سنگا میں وجدکم مانا دخپل بس طاقت مطابق نو کر حمید پشان غریب سڑے نو اپارٹمنٹ کے بیو سے حمید غریب نہیں رہتی مثال ہوتا صحیح نکم دے بیو سے اپارٹمنٹ کے اکر سے فلا پشان مالدار سڑے نو بیو کم دے بیو سے ہل سی میں وجدکم ولا تزارون لا تکلیف و مدوی دے تو زیقو والے لا چی تنگیرا والے دوی بان یعنی وست شتا وست شتا چی پدی ریناڈی بانے برا دا ہاف ملین کور کے اسے گئے ہاف ملین کور کے اسے گئے خو پتنگ اپارٹمنٹ کی یو کمرہ دا پکی پائی کے کور ماجہ مشیوی صرف داخل تنگے اللہ تعالی یہ کار خاندے ولا تظهرون لتضيق عليهن وان كن اولات حمل اكثر دي حامل فانفقوا عليهن نو خرج کوي دوی باندې یعنی طلاق شوی دا او حمل حمل چار طرف نه تا طرف نه نو خرج کوي دوی باندې تر دې چې دوی ډیلیو کې حمل خپل فائن ازان لکم کړه ډیلیوري نه بعد شو دی ورکه تا د پاره دی بچو تا فاتون نو جوړون لان ورکوي دوی تا اجر د دوی وا تمرو بینکم بمعروف تمره بول کوي الله تعالی به همي مشوره باندې اعتمار معنا مشوره مشورہ او کہ خپل میاس کې بمعروف فجائز طریقہ و ان تغاصرتم وائن تغاثر تم اکتا سبان تنگی پیدا شو در طلاق شو خضی طرف نظر بان تنگی پیدا شو آگے وی نا زبا علا شو دے ورکم چلی میاش ترا دری در ڈالر رکھے نو دری در خطا گٹے نا نو بیا فسترجع له اخرى بیا وزید لپاره اونیسی یو بل مرجعان لینفق ذو سات من سات خرچ دې کوي مالدار سره د خپل مالدارای مطابق دا عمومي حکم دی چې په خپل خزیه په بچو باندې با مالدار سره خرچ کوي د سم مطابق د خپل مالدار ہے و من قدر علی رزق واسو چې تنگ شوی د باندې رزق دا فل ينفق نو دې دې خرچ کوي مما په اغا اندازا آتا الله او چې ورکړې د تعالی تعالی لا یکلف الله نفسا تکلیف نو ورکې الله تعالی اس نفس الا وسع مگر پان دا ور طاقت دا الا ما تا مگر آ چې ورکړې د تا سيجعل الله ممکن د چوغه الله تعالی پس د دې تنگای نه یسر آسانی وک ایم مل قریت اڈیر کلی او تطحن امر ربی آنا فرمانی کلی دا امر در اقبلنا و رسولی اد رسولان دا اللہ نا نمونگ احتساب کداغوی حسابا شدیدا سخت حساب و عذبنا عذاب مولا ورک عذابا نکرن سخت عذاب فزاقت و بالا امرها در کلی اسک عذاب نا انجام کار پل و کان غاقبت و امریا و انجام کار دے کلی خسرن تاوان قد اللہ تیار کلی اللہ تعالی دے پارا غذابا شدیدا غذاب شدید فاتقوا الله يريك الا تعالى يا اولي الالباب او دعك الخوندان الذين امنوا كسان شي مان راوري قد انزل الله اليكم ذكرا تاكيد نا ذكر الله تعالى تا ذكر ريمايند رسول عليه دي پیغمبر چلولي تا سبحان ايتنا الله تعالى مبينات چ واضح اون کي ټول احکام چ راو باسي كسان شي مان راوري عمل کي د صالحات من الظلمات دتيرون الى النور ومن يؤمن بالله وسوكي مان ساتي الله تعالى باني عمل كي صالح يدخل جنات داخل بالله دي باغنو تا كي بأي كي بدلان دي داغينا نيرونا ميشا بي دي كي قد احسن الله لهو رزقا خيستا تيار کرد الله تعالى دي پارا پروویجن الله الذي الله تعالى غذاب دي خلق سب سماوات كي پیدا کری دي واسمانونا ومن الارض ازمكو مثلونا پشان دا اسمانونو نزمكيم وود زمکیم او دی د جمهور مذهب داره چې اسمانونه طبقه په طبقه بیا زمکا دا اقلیم په اقلیم دا زمکا سره اقلیم په دوه طبقات داس و ټوکړي دي یتنزل الامر بینهم لا یتنزل را نازلیږي الامر حکم د الله تعالی بینهم لا په میځ د زمکو اسمانونو کې یعنی د خدای په حکم چلیږي لتعلموا دې لپاره چې تاسو پوه شئ چې الله تعالی پارشه باندې قادر دی اتا کی سره الله تعالی احاطه کړي پارشه باندې د علم په اعتبار باندې نو خلاصه سوره طلاق احکام د طلاق دي نمبر 1 عدت نمبر 2 نفقه او سکنا نفقه او سکنا معنا یعنی په حالت د عدت کې خوراک د خځو خاون باندې لازم دی او داغه جامه هم په خاون لازم ده او داغه کور هم په خاون لازم دی بل حکم چې په طلاق رجعی کې رجوع کوي دا خبره ده دریم حکم چې د کوم زنانو منسز ناراضي نه داغه د پاره عدت ته درې میاشتې سلورم حکم چې خدای در سره کوم احسان کړی دی نو د احسان په حواله خپلې بیبیو بچو سره هم احسان کړه بیا د هغې نه بعد وارننګ دی بیا بشارت دی مؤمنانو ته او په آخر کې دا ذکر دی چې کائنات ټول د الله کنټرول کې دي کائنات ټول د الله په کنټرول کې دي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصنع تلاوته عنا للوانا النهار فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين.